what your devil is thinking, what your devil may say, where your devil may take you, be a chained up to a nicer parallel. Be the everyday four ways in time. Tom York, także i na początek drugiej godziny fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Konfidenca. Przepiękna muzyka, o czym już wspominałem, Four Ways in Time, to jest utwór, który rozpoczyna drugą stronę wydania winylowego. Cały zespół, tak jak wspominałem wcześniej, instrumenty dęte, zespół jazzowy, ale także i zespół kameralny. Wszyscy ci muzycy towarzyszą Yorkowi w tej właśnie interpretacji i towarzyszyli w nagraniu tej muzyki do filmu. jacek.hawryluk@polskieradio.pl to jest adres do Państwa dyspozycji we wszelkich kwestiach muzycznych. Co dzieje się w Paryżu, to myślę, że Państwo wiedzą znacznie lepiej niż ja. Mam nadzieję, że ta część artystyczna będzie równie atrakcyjna jak dwa tygodnie temu, kiedy igrzyska się rozpoczynały. My przenosimy się do Paryża, bo tak jak zapowiedziałem nieco wcześniej, w tej części naszego spotkania muzyka Gustawa Malera, ale dosyć szczególnie potraktowana, ponieważ na zamówienie radia francuskiego Jonathan Fitoussi pokusił się o elektroniczną wersję pierwszej symfonii Gustawa Malera. Ale zanim Fitoussi, to jednak powinniśmy sięgnąć do oryginalnej partytury. Rozpoczyna się pierwsza symfonia D-dur, Tytan Gustawa Mahlera. Grała orkiestra z Zurichu, Tom Halle dyrygował David Zinman. Pierwsza symfonia skomponowana przez Mahlera między 1884 a 1888 rokiem. Premiera odbyła się w Budapeszcie w 1889 roku. Po raz drugi dzieło zostało wykonane w Hamburgu. Pierwszy tytuł brzmiał Tytan, poemat dźwiękowy w formie symfonii, ale później Mahler odrzucił wszelkie wątki literackie, usunął także część zatytułowaną Bluminę, która nie pasowała mu do całej koncepcji. Zmieniał jeszcze utwór kilka razy przed wydaniem. Ostatecznie Tytan, czyli T, tytuł, który cały czas funkcjonuje, pojawił się tylko podczas drugiego i trzeciego wykonania tej symfonii, ale dziś jednak cały czas jest używany. Symfonia D-dur stała się inspiracją dla francuskiego muzyka Jonathana Fitoussi, który zaproponował swoją wersję tego utworu i całość została zamówiona przez Radio Francuskie. To jest jakby clue tego wszystkiego, że w ramach serii koncertów Classique Mix Radio Francuskie proponuje właśnie tego typu mariaże i tego typu połączenia. W pierwszej części koncertu Orchestre Symphonique de Radio France wykonała oryginalną symfonię. Po przerwie pojawił się Fitoussi, który wraz z odpowiednią choreografią wykonał swoją wersję i zupełnie niedawno to, co zdarzyło się w gmachu Radia Francuskiego 18 listopada ubiegłego roku, pojawiło się także na płycie. Zatem mamy ostateczny efekt i mamy propozycję Fitoussiego. Jak ona się ma do oryginału? Proszę posłuchać. Rozpoczynamy od części drugiej. Thank you. Jonathan Fitoussi i jego interpretacja, czy też reinterpretacja, odczytanie pierwszej symfonii D-dur Gustawa Mahlera. Fitoussi nazwał swój utwór poematem symfonicznym, co właściwie z historycznego punktu widzenia jest zasadne, ponieważ ten pierwszy tytuł symfonii to był tytan, poemat dźwiękowy w formie symfonii. Mahler nawiązywał do poematu, więc tutaj Fitoussi także wykorzystał ten tytuł, chociaż oczywiście to jest tylko takie zgrabne nawiązanie. Jak rzeczywiście można było się zorientować, te inspiracje, które wyszły od Mahlera, Fitoussi gdzieś tam zamienił w zupełnie inną muzykę. W taką, którą na co dzień wykonuje, bo jest autorem i kompozycji autonomicznych, i także muzyki filmowej, jest człowiekiem, no powiedziałbym, bardzo zajętym. Premiera tej kompozycji odbyła się 18 listopada ubiegłego roku w Audytorium Radia Francuskiego. To w takim razie proponuję, byśmy posłuchali, w jaki sposób Jonathan Fitoussi skomentował ten utwór i to konkretne zamówienie Radia Francuskiego. La difficulté et en même temps ce qui était très agréable dans cet exercice, c'est justement de se réapproprier cette œuvre avec mon vocabulaire musical. C'est difficile de dire ce qui les rapproche, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a de plus en plus de crossover entre ces musiques, ce que je trouve vraiment très intéressant. Là, c'est un crossover qui est au sein d'une même soirée, mais où pour le coup il y aura vraiment deux concerts et deux parties très distinctes, avec une partie vraiment avec l'orchestre philharmonique d'un côté, et puis moi dans la seconde partie qui interpréterai une réinterprétation de l'œuvre de Mahler avec mes instruments électroniques. La symphonie a quelque chose de remarquable parce qu'elle aborde énormément aussi d'atmosphère, d'ambiance, des énergies très différentes et c'est ce que j'ai essayé de conserver. J'ai déjà essayé de conserver la structure avec les quatre mouvements de l'œuvre, avec un fil rouge qu'on pourra retrouver au fur et à mesure de l'œuvre que j'ai réécrite, avec des codes qui sont repris de l'œuvre originale, qui sont plus ou moins palpables, je dirais. Des fois, c'est des histoires d'énergie, des fois, c'est des fragments de thèmes, mais on retrouve quand même des repères. La difficulté et en même temps, ce qui était très agréable dans cet exercice, c'est justement de se réapproprier cette œuvre avec mon vocabulaire musical et avec les instruments aussi que j'utilise, qui sont malgré tout d'anciennes lutheries électroniques, même si c'est des instruments beaucoup moins anciens que les instruments des musiques classiques. C'est des instruments qui datent des années 60 ou début des années 70. Donc c'était l'idée de se réapproprier un peu cette œuvre avec mon propre langage. Trudnością, ale jednocześnie tym, co jest niezwykle przyjemne w tym przedsięwzięciu, to zbliżenie się do dzieła symfonii Gustawa Mahlera i dotknięcie jej moim językiem muzycznym. Co łączy klasykę z muzyką elektroniczną, to trudne do wyjaśnienia. Dzisiaj, jak wiemy doskonale, żyjemy w czasach estetyki crossover, co wydaje mi się bardzo interesujące. W tym przypadku mieliśmy crossover podczas jednego wieczoru. Byliśmy świadkami dwóch części koncertu i każda była inna. W pierwszej Mahlera zagrała orkiestr Philharmonic de Radio France, w drugiej ja dałem reinterpretację tego dzieła i to była właśnie część elektroniczna. Pierwsza symfonia Mahlera jest dziełem naprawdę wyjątkowym, ponieważ zanurzona jest w bardzo różnych emocjach, jej energia zmienia się z każdą częścią. To, co starałem się zachować, to struktura. Symfonia składa się z czterech części, moja reinterpretacja także. Zachowałem myśl przewodnią, którą można odnaleźć w utworze, który napisałem. Są tu pewne kody, szyfry z oryginału, które odnaleźć można w mojej wersji. Czasami przenoszę fragmenty tematu, innym razem rodzaj energii i emocji. Podszedłem do dzieła Mahlera z moimi własnymi doświadczeniami i to było najważniejsze, ale także z moimi instrumentami, które mają już swoje lata, choć oczywiście nie są tak stare jak instrumenty orkiestry. To syntezatory z końca lat 60. i z początku lat 70. i w ten sposób dzięki nim zbliżyłem dzieło Mahlera do mojego własnego języka muzycznego. Tyle Jonathan Fitoussi w komentarzu do swojej reinterpretacji, bo chyba tak powinniśmy powiedzieć, czy swojej wizji pierwszej symfonii Gustawa Mahlera, która zupełnie niedawno pojawiła się także na płycie winylowej i jest to odtworzenie tego, co zdarzyło się w listopadzie w budynku Radia Francuskiego. Słuchaliśmy części drugiej, to proponuję część trzecią, która idealnie połączyła się z tym, o czym opowiadał Fitoussi. Czy coś Państwu ta muzyka przypomina? Bardzo jestem ciekawy Państwa opinii. jacek.hawrylukat@polskieradio.pl. Koncert, który odbył się 18 listopada ubiegłego roku w audytorium Radia Francuskiego w Paryżu i specjalne zamówienie Radia Francuskiego. Reinterpretacja, czy też utwór, który został napisany na podstawie pierwszej symfonii Gustawa Malera. Jonathan Fitoussi w roli głównej, ale całość to nie była tylko muzyka, to był także spektakl z odpowiednią wizualizacją oraz z układem choreograficznym. To także można odnaleźć w sieci, a cały materiał dźwiękowy dostępny jest na płycie winylowej. Jonathan Fitoussi sięgnął po Malera, ale pamiętajmy, nie był pierwszy. Muzyka Gustawa Malera wzbudzała emocje od lat u różnych artystów, u różnych twórców. I tak w roku 2011 Christian Fenech zarejestrował w Wiedniu, także w siedzibie radia w Wiedniu, swoją kompozycję w czterech częściach, kompozycję zatytułowaną Maler Remix. Wykorzystał w tym utworze sample pochodzące z różnych symfonii Gustawa Malera. Tutaj już nie ograniczył się do jednego czy dwóch utworów, ale wykorzystał sample pochodzące z różnych kompozycji, z różnych symfonii, a zatem także pojawiły się fragmenty wokalne i to ubrał w cztery części. Spróbujmy przypomnieć sobie, jak brzmiała część czwarta. To jedna z ciekawszych propozycji Fenesza, jego Maler, czy też impresje na temat różnych sampli powyciąganych z kompozycji zarejestrowanych Gustawa Malera i zamienionych w elektroniczną całość czteroczęściową w roku 2011. A zatem przed Fitusim był Fenesz, ale był także Matthew Herbert, który na płycie wytwórni Deutsche Grammophon zaproponował swoją reinterpretację, powiedziałbym, bardzo dziwną i bardzo intelektualną dziesiątej symfonii Gustawa Malera. Wykorzystał nagranie Giuseppe Sinopolego i to nagranie z jednej strony zachował spore fragmenty, ale także w pewnych momentach podokładał także elektronikę, tworząc z tego dosyć tajemniczy utwór. Na zakończenie, choćby we fragmencie, jeszcze niech zabrzmi Maler w interpretacji Matthew Herberta. A my już w takim razie dziękujemy za dziś. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. Po 23 w Trójce Leszek Adamczyk. Na Stade de France rozpoczęła się już prawdziwa dyskoteka. No ale my jeszcze słuchamy Malera. Dobrej nocy.